projektem. 23 marca. Torwar. Jedyny koncert w Polsce w ramach specjalnej europejskiej trasy. Patroni Zwierciadło. Poleca Radiowa Trójka. Szczegóły i bilety na alterart.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 25 stycznia, minęła 21. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Kilkadziesiąt tysięcy Polaków może opuścić Stany Zjednoczone. Z USA wyjeżdżają pierwsi nielegalni imigranci. Ostatnie przygotowania do jutrzejszego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chce być pierwszym szybownikiem, który przeleci nad Antarktydą. Będzie też o planach wielokrotnego mistrza świata w szybownictwie Sebastiana Kawy. Pierwsi nielegalni imigranci opuścili Stany Zjednoczone po tym, jak na początku swojej prezydentury Donald Trump zapowiedział deportację takich osób z kraju. Według różnych szacunków sprawa dotyczy od 11 do 14 milionów osób, w tym kilkudziesięciu tysięcy Polaków. Czy obawiają się o swoją przyszłość w Stanach Zjednoczonych, w stolicy amerykańskiej Polonii, Chicago? Pytał o to nasz reporter Jan Pachlowski. W weekendowym wydaniu dziennika związkowego Polskiej Gazety ukazującej się nieprzerwalnie w Chicago od ponad 120 lat tematowi deportacji poświęcono najważniejsze kolumny, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem dyrektor generalny gazety Łukasz Dudka. Jest zaniepokojenie, my staramy się rzetelnie informować o tym, co dzieje się na ulicach, czy te akcje policji imigracyjnej rzeczywiście mają miejsce i w jaki sposób ludzie powinni się zachowywać. Polonijni prawnicy imigracyjni wątpią, aby w najbliższych miesiącach dochodziło do łapanek, na przykład pod polskimi sklepami, których w Chicago nie brakuje, a w ciągu weekendu przewija się przez takie miejsca tysiące naszych rodaków. Z mikrofonem Polskiego Radia odwiedziliśmy jeden z takich sklepów. Polityką nie za bardzo się zajmuję, ale moje odczucie jest takie, że raczej powinno być normalnie. To nie jest skierowane w Polaków, to jest skierowane w kryminalistów. Uważam, że bardzo dobrze robi, ale absolutnie Polacy nie mogą się przejmować deklaracją Trumpa. W pomoc Polakom żyjącym w Stanach Zjednoczonych bez statusu imigracyjnego angażuje się Kongres Polonii Amerykańskiej. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. 8-letnie dziecko wśród rannych w wypadku, do którego doszło późnym popołudniem w Warszawie na Młocinach. Na ulicy Wójcickiego zderzyły się 3 samochody osobowe. 5 osób zostało poszkodowanych, z czego 3 trafiły do szpitala. Jedna jest w stanie ciężkim. Wśród rannych wymagających hospitalizacji jest 8-letnie dziecko. W najcięższym stanie jest jeden z kierowców. Ostatnie przygotowania w sztabach, dzień przed finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze mieli dziś wiele pracy dla tysięcy kwestujących. Musieli przygotować puszki, serduszka i identyfikatory. Zestaw serduszek i jutro do 20 zapraszamy do rozliczenia. Puszeczki, oczywiście banderole z góry, z dołu, z boku. Z drugiej strony porcjujemy serduszka, by każdy wolontariusz otrzymał właściwą ilość, zanim jutro pójdzie na ulicę. Tu jest zestaw serduszek, 18 sztuk, identyfikator, puszka. Z pieskiem przyszłaś, piesek też będzie jutro zbierał? Pewnie. Jak ma na imię? Phoebe. Jak nastroje przed jutrem? Dobrze wszystko, bo to dobry cel i ogólnie fajnie jest. Jutro orkiestra zagra po raz 33. Zebrane w tym roku pieniądze zostaną przeznaczone na sprzęt dla 18 oddziałów onkologii dziecięcej i hematologii, a także 5 oddziałów neurochirurgii onkologicznej. Pieniądze trafią również do hospicjów. Z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy gra też Trójka. Do wylicytowania jest kolacja połączona ze zwiedzaniem radia. Szczegóły na naszej stronie internetowej. Sebastian Kawa zamierza jako pierwszy człowiek na świecie przelecieć szybowcem nad Antarktydą. 18-krotny mistrz świata w szybownictwie wyjaśnia, że Antarktyda jest wyjątkowym miejscem ze względu na wiatr i dzień trwający całą dobę w okresie od listopada do stycznia. To jest bardzo ciekawe miejsce, bo są silne wiatry, jest półwysep antarktyczny z górami. Co prawda nie są jakoś strasznie wysokie, to jest 1500 metrów na samym końcu i to pasmo się ciągnie przynajmniej do momentu, kiedy zostaje zasypane lodem na długości około 800 km. Natomiast z tego powodu, że my chcemy tam być w ciągu dnia, no to chcielibyśmy być właśnie między 15 listopada a 15 stycznia. Dzięki specyficznym warunkom atmosferycznym na Antarktydzie można dokonywać rekordowych przelotów szybowcem. Dotychczasowy rekord i najdłuższy dystans takiego lotu to 3800 km. Klimat. Zła jakość powietrza w Krakowie i Suchej Beskidzkiej ma negatywny wpływ na zdrowie. W Nysie i Hojnowie stan powietrza jest dostateczny. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny w tych rejonach unikać przebywania na świeżym powietrzu. Stan powietrza w pozostałej części kraju jest dobry lub bardzo dobry. W niektórych miastach na południu i południowym zachodzie kraju umiarkowany. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Adam Malecki. Piłka ręczna na początek i kolejne zwycięstwo reprezentacji Polski w turnieju o Puchar Prezydenta. Biało-czerwoni po tym, jak pokonali Algierię i Kuwejt, dzisiaj rozprawili się z innym egzotycznym rywalem, czyli Gwineą. Było 40-28. Co na to selekcjoner Marcin Lijewski? Skupiliśmy się na tym przede wszystkim, żeby wygrać ten mecz na swoich rzeczach, żeby zrobić je jak najlepiej możemy. Najważniejsze, że gramy w tym finale. Mamy 2 dni wolnego, musimy trochę odpocząć i jutro wieczorem poznamy naszego przeciwnika i musimy się do tego meczu po prostu przygotować. A finał oznacza, że Polacy zagrają o 25. miejsce Mistrzostw Świata. W koszykówce dzisiaj poznaliśmy triumfatorki Pucharu Polski. Po raz pierwszy padło na Enea Gorzów Wielkopolski, której to drużyny zawodniczki pokonały polski cukier AZS Lublin 86-81. Koszykarze grali w Ekstraklasie. Anwil Włocławek przegrał ze Stalem Zielona Góra 66-76, ale pomimo porażki pozostaje liderem w tabeli. Na parkietach siatkarskich po 3-0 wygrały Jastrzębski Węgiel z Kuprum z Cilonem Gorzów Wielkopolski oraz ASEKO Resowie Rzeszów z Projektem Warszawa. A w piłce nożnej za granicą wreszcie pewna wygrana Manchester City w Premier League. The Citizens wygrali 3-1 z Chelsea. Wcześniej lider Liverpool pokonał Ipswich Town 4-1. We Włoszech na pierwszym miejscu pozostaje Napoli. Dzisiaj ekipa Antonio Conte ograła 2-1 Juventus. A w tenisie potem jak dzisiaj Australian Open wygrała Madison Keys, jutro w wielkim finale zmierzą się Włoch Jannik Sinner i Niemiec Aleksander Zwieriew. Jannik broni tytułu, do tego w dorobku ma także wygraną w US Open. Zwieriew celuje w pierwszy triumf wielkoszlemowy. Na kogo stawia były wybitny deblista Mariusz Fürstenberg? Myślę, że Sinner wygra finał, jest bardziej stabilnym zawodnikiem na korcie, a w przypadku meczów do 3 wygranych setów daje to moim zdaniem lekką przewagę i oprócz tego Zverev jeszcze wielkiego ślema nie wygrał, więc to też dla Zvereva będzie trudniejsze. Gra jeszcze oprócz tego z numerem 1 na świecie, więc to też będzie mentalnie trudniejsze. Dla mnie Sinner wygra. Jak będzie, przekonamy się jutro, początek o 9.30, a kolejny sport w trójce jeszcze dzisiaj kilka minut po 23.00. Noc raczej bez mrozu, przymrozki tylko na krańcach południowych, poza tym od 1 do 5 stopni. Na północy i zachodzie delikatny deszcz, w wielu miejscach będą też się pojawiać gęste mgły, lokalnie mogą być marznące. Na południu i południowym zachodzie silny wiatr. Ogłoszenie społeczne. Jestem Marie Noela i żyję w Republice Środkowoafrykańskiej. Jeszcze rok temu byłam niewidoma. A u nas ślepota oznacza głód. Lekarze z Polski przywrócili mi wzrok. Dziś wiem, że tamtego dnia narodziłam się na nowo. Polscy wolontariusze ratują życie ludzi w miejscach, o których świat wolałby zapomnieć. Wejdź na www.redemptorismisio.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na początek może pytanie za 100, nie, za 125 punktów. Co musi się dziać, aby wyjść z budynku Opery Narodowej, dokładnie z baletu Dracula z ponadczasową muzyką Wojciecha Kilara po 50 minutach, po pierwszej części? Jazz and Bass. Odpowiedź brzmi... Musi dziać się kolejne wydanie Jazz and Bass, które się wcześniej skrupulatnie przygotowało. Dobry wieczór, mówi Michał Grabek-Grabkowski. Dziś, aby wszystko wybrzmiało, zagrało i technicznie, logistycznie wyszło, zadba Agnieszka Łukasiewicz. Uciekłem z baletu, bo no, może przebojów nie przyniosłem dzisiaj do radia. Przeboje były wczoraj, dokładnie 20 w poczekalni, 30 w ścisłym, topowym gronie. Dziękuję za 38 notowanie. Zapraszam do głosowania oczywiście na kolejne. Dzisiaj wieczorem bas porządzi w naszej audycji i to przeróżny. O artystach, którzy wystąpią, teraz nie powiem. Odsyłam na Facebooka Trójki, na Instagrama Trójki, tam w poście. Kilku z nich jest nawet wymienionych. Dziś też zapowiedź koncertu w klubie Jazzmin, czyli jazz po polsku. Koncertu, na który wiem, że wybierają się już niektórzy słuchacze audycji Jazz and Bass. Być może coś jeszcze będę miał dzisiaj, jeżeli chodzi o wydarzenie w Jazmin. Poza tym myślę, że uda mi się dzisiaj Państwa zaskoczyć, może nie pozytywnym flow i nastawieniem, bo takie staram się mieć zawsze w radiu, ale częścią muzyczną, nad którą, przyznam się szczerze, trochę myślałem. Foot Shooter z Wielkiej Brytanii, dokładnie z południowo-wschodniego Londynu. Producent wielce zasłużony dla sceny elektronicznej, dla sceny jazzowej, dla sceny broken beatowej, zapowiada swój kolejny album. Pięknie ktoś o nim napisał. Połamana odyseja basowa. No i nie zwróciłbym chyba uwagi na Foot Shootera, którego wcześniej nie znałem, gdyby nie było w nawiasie napisane James Mollison. James Mollison, saksofonista formacji Ezra Collective, której to kibicujemy w Jazz and Bass. No i jakoś tak przyciągnęło mnie do tego nagrania. Okazuje się, że jest w nim zawarte wszystko to, co tutaj bardzo lubimy. No i tym właśnie utworem Cycles zapowiada album, na który już na pewno się zapisałem. A co tam w obozie Ezra Collective? Może nie. Co tam u Joe Armon Jonesa? Thank you. appetite. No może pytanie byłoby na miejscu w czerwcu 2023 roku, kiedy ta płyta się ukazywała. Co tam u Joe Armond Jonesa? No ale lepiej późno niż później. Muszę Państwu powiedzieć, że ten artysta nie przestaje mnie zaskakiwać, bo cały czas gdzieś głęboko kopiąc i szukając, wydobywam różne wynalazki, mówiąc w dobrym tego słowa znaczeniu, jeżeli chodzi o Joe Armond Jonesa. To jest album, który nagrał z Maxwellem Owenem, równie znaczącym dla muzyki jazzowej, brytyjskiej, elektronicznej artystą. Wspaniała ta płyta, bo dużo na niej niesamowitych basowych przede wszystkim wynalazków, eksperymentów. No tutaj jak słyszeliśmy, nieźle połamane to wszystko było. A propos mediów społecznościowych i połamanego bitu, to dzisiaj on będzie rządził. Płyta Archetype, ona tak jest zatytułowana, to na razie jej malutki przedsmak, bo już teraz muszę powiedzieć, że w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania wrócimy na pewno do tego wydawnictwa, bo jest dzisiaj razem z nami w Jazz & Bass. Teraz mamy 20 minut po 21. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jesteśmy dzisiaj w kontakcie, czy nie jesteśmy? michał.grabkowski@polskieradio.pl. Łamiemy dzisiaj na różne sposoby. Teraz tak. Thank you. Namówiłem na początku audycji, że dzisiaj przebojów do radia nie przyniosłem. No, może to wielki przebój był, ale czy w tej wersji ona ma już 24 lata? Dido, Hunter, wszyscy dobrze znamy. Ale nie wiem, czy wszyscy wiemy, że MJ Cole, mistrz od breakbeatu, mistrz od two-stepu UK garażu swego czasu zajął się tym nagraniem. No i tak ono brzmi w takiej lekkiej, delikatnej, wieczornej, two-stepowej wersji. No i tym samym weszliśmy do pasma remiksów. No było kilku śmiałków, którzy postanowili zmierzyć się z tym pomnikowym szlagierem, jeżeli chodzi o Drum and Bass Original Nata w wykonaniu Shy FX. A tutaj grupa Magic Drum Orchestra, w której rządzą perkusjonalia. No i tak to było słychać w takiej lekko połamanej, ale też inaczej połamanej niż dzisiaj będzie w wersji, tak dla przypomnienia, bo ten remix w wykonaniu DJ Amada ma już 5 lat. A jak łamie dzisiaj DJ Marki w naszym zestawieniu, no to bardzo proszę, a ja tylko dodam, że w drugiej godzinie będę miał zaproszenia na koncert. We're gonna fall in love with each other. No kolejność z tego, co się nie, chyba nie mylę, była taka, że najpierw Fatboy Slim użył fragmentu piosenki Take Your Praise You w Camille Yarbrough z roku 1975. Zrobił z tego niesamowity dance floorowy hit na swojej płycie You've Come a Long Way Baby z nieśmiertelnym teledyskiem i chyba najlepszym z teledysków, jakie można zobaczyć. No a potem DJ Marki jeszcze wziął to na swój basowy warsztat i proszę bardzo, jak to wszystko basem podszył i jak to zabrzmiało przez 4 minuty i 4 sekundy w audycji Jazz and Bass w Trójce. Audycja w każdą sobotę między 21 a 23. Tempa nie zwalniamy, moi drodzy, bo wracamy, a mówiłem, że to zrobimy, do tej pośmiertnej składanki małej, do tego mini albumu MC Konrada, Connatural. Posłuchajmy, co tam dalej na niej się znajduje. Oprócz tego, że był niesamowitym MC, również komponował, również tworzył, i to jeden z przykładów, Escape from the Gates of Nadir, MC Konrad. Mówię to co tydzień, bo jest o czym mówić. On odszedł od nas w 2024 roku, w kwietniu dokładnie. Ostatnio ukazała się taka mini kolekcja nagrań, które pozostawił gdzieś w szufladzie pod hasłem Connatural. Zostało to opublikowane i z szacunku dla artysty, a Konrad wielkim artystą był, i z szacunku dla drum and bassu i dla tego, co pozostawił po sobie. My tych nagrań słuchamy od minionego tygodnia. Jest ich 8. Dzisiaj właśnie ten, jak i Lean Upwards w remiksie jego przyjaciela, czyli Makoto. Revision reap. Wanna Cześć, tu Rosa Dykszyn. Pozdrawiam słuchaczy audycji Jazz and Bass. We'll be right back.